Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz En'am suresi 125. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bu ayeti kerimede buyurur ki: "Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islam ve men yurid en yudillehu yec'al sadrahu dayyikan haracan keennemâ yassa'adu fissemâ kezâlike yec'alullahu ricse alellezine la yu'minun." Evet, Rabbi Zülcelalimiz bu ayeti kerimede buyurur ki Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse kalbini ona teslim olma arzusuyla genişletir. Doğru yola girmek isteyenin kalbinde ferahlık olur. O yola girmek arzusu duyana mutlaka Allah kolaylıklar ihsan eder. Onu teslim olma arzusuyla genişletir. Kimin de sapmasına izin verirse onun kalbini daraltır. Sapıklar, Allah'tan, peygamberden uzak olanlar, dini Allah'a göre değil de kendi arzu ve heveslerine göre, şeytanlara göre veya değişik sistemlere, hayat tarzlarına göre yaşayanlar mutlaka sıkışık durumdadırlar. Daraltılmış durumdadırlar. Bunalımdadırlar, streslidirler, buhrandadırlar. İşte Allah onların kalplerini de böylece sıkıştırmış oluyor. Adeta göklere tırmanıyormuş gibi. Evet, göklere tırmanan insanlar. Hava, atmosfer basıncı nasıl ki göğe tırmanan kişide değişik bir şekilde vücutta bir şey meydana getiriyorsa, yani bunalım, sıkıntı, zor nefes alma gibi, bu insanlar da sapık oldukları için, sapıklığı tercih ettikleri için aynen göğe çıkan insanların durumu gibi zor nefes alırlar. Buhranlı, sıkışık durumdadırlar ve streslidirler. Hayatları böylece devam eder. Evet, işte Allah iman etmeyenlerin üzerine böyle sıkıntı, musibet ve pislik çökertir de dehşete düşürüverir. Evet, Rabbi Zülcelalimiz bu şekilde bize bu gerçeği de bildiriyor. Hidayete ermek isteyen kimse, doğru yola ulaşmak isteyen kimsenin kalbine Allah ferahlık verir, rahatlık verir, huzur verir, teslimiyet verir. Sapıklık üzerinde kalmak isteyene de, sapıklıkta hayatını sürdürmek isteyene de sıkıntılar, bunalımlar, buhranlar, stresler verir. Aynen göğe yükselen insanın zor nefes aldığı gibi, tahammül gücünün üzerinde yükü yüklendiği gibi. İşte Allah iman etmeyen kimseleri böylece sınıyor, böylece deniyor, böylece üzerlerine pislik çökertiyor da onları dehşete düşürüveriyor. 126. ayet. Ve hâzâ sırâtu rabbike müstakîmâ. Kad fassallel âyâti liqavmin yezzekkerûn. İşte bu şaşmaz çizgi olan İslam dini Rabbinin yoludur. Gerçekten mesajlarımızı onlardan ders almak isteyen insanlara açık şekilde anlatıyoruz. Doğru yol Allah'ın yoludur. Dosdoğru yol, şaşmayan tek yol, şaşmayan tek çizgi İslam dini Allah'ın yoludur, Rabbimizin yoludur. Öyleyse biz Allah'ın gönderdiği dosdoğru yoldan ibret almak istiyorsak, dosdoğru yola girmek istiyorsak onun ayetlerini, o doğru yolun adeta trafik işaret levhaları hükmünde olan her bir ayetini bol bol okumalıyız. Her bir ayetini her zaman gözden geçirmeliyiz ki biz Allah'ın ayetlerini düşünmüş olalım, Allah'ın ayetlerini hayatımıza aktarmış olalım. 127. ayet. Lehum darus selami inde rabbihim ve huve veliyyuhum bima kanu ya'melun. Evet. Rableri katında bu şekilde Müslüman olan kimselere, Allah'ın ayetlerine teslim olan kimselere, doğru yola teslim olan kimselere Allah esenlik yurdu olan, barış yurdu olan cenneti verecektir. Dolayısıyla dünyada yaptıkları iyi kulluktan dolayı, İyi amelden dolayı Allah da onların dostları olacaktır. Ve huve veliyyuhum bima kanu ya'melun. Biz dünyada Allah'a teslim olursak, irademizi, aklımızı Allah'a teslim edersek, yani Allah'ın dediği gibi yaşar isek, Allah bizim dostumuz olacak ve ahirette de öbür alemde de bir de bize selamet yurdu olan cenneti verecek. Bize her yönden esenlik yurdu ve barış yurdu olan cenneti teslim edecek, ebediyen orada yaşamış olacağız. Evet, 128. ayet-i kerime kıyamet ve mahşer manzarasından bahsediyor. Ve yevme, işte o gün, yahşuruhum cemi'a, bütün insanları bir araya toplayacağız. Bütün insanları ve cinleri bir araya, bir meydana toplayacağız. Ve ya mahşaral cinni, kad istekşertum minel insi. Evet, bütün hepsi bir araya toplandığında Allah onlara şöyle diyecek. Ey cinler topluluğu, ey şeytanlar topluluğu, ey şeytani güçler, siz aldatmak için insanlarla çok uğraştınız, diyecek Rabbimiz yarın. Kıyamet günü mahşer yerine toplanan tüm insanlar ve tüm cinlere Rabbimiz böyle hitap edecek. Siz insanları kendi tarafınıza çekmek için, cehennemlik yapmak için, onları dünyada Allah'ın yolundan alıkoymak için değişik şekillerde yollar, yöntemler uygulamak suretiyle çok gayret ettiniz. Çok çabalar sarf ettiniz. Ve kâle evliyâuhum minel insi. Evet. Onların insanlardan olan dostları ise, Allah böyle diyecek, o cinlerin, o şeytanların insanlardan olan dostları ise şöyle diyecekler. Rabbena istemta ba'duna bi ba'din ve belana ecelena allazi eccelte lena. Evet. İnsanlardan olan dostları ise diyecektir ki, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna, kıyamet gününe ulaştık ve yolumuzun yanlış olduğunu görüyoruz, diyecekler. O gün diyecekler bunu. Bugün demeleri gerekirken o gün diyecekler. Şeytanlara uyanlar, şeytani yollara uyanlar, bugün demeleri gerekeni o gün diyecekler. Birbirimizden istifade ettik. Bize tayin ettiğin, takdir ettiğin ömür de geldi, bitti işimiz, kendimizi şu anda burada bulduk, diyecekler. Bugün söylemeleri gerekeni o gün söyledikleri için bir fayda elde edilmeyecek bu durumda. Evet, bari Allah da buyuracak ki, ennâru mesvâkum. Evet, Allah da şöyle buyuracak. Evet, siz ebedi olarak ateşte kalacaksınız. Hâledîne fîhâ. İlla maşallah. Allah'ın dilediği kimseler, yani affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere kalacağınız yer ateştir. Allah da böyle diyecek yarın. Şeytana uyanlara, şeytani güçlere uyanlara Allah kıyamet günü mahşer yerinde böyle diyecek. Ennâru mesvâkum, ateş sizin barınak yerinizdir. Hâledîne fîhâ, orada ebedi olarak kalacaksınız. İlla maşallah, Allah'ın dilediği, affettiği, bağışladığı kimseler bundan müstesnadır. Çünkü inne rabbeke hakimun alim. Rabbin her şeyi yerli yerince yapandır ve her şeyi bilendir. Rabbin yaptığı her şeyi yerli yerince yapmıştır. Dünyaya insanları imtihan için göndermiştir. İmtihan olunan bu insanlara da değişik şekillerde imkanlar tanımıştır. Ömür vermiştir. Sıhhat vermiştir, afiyet vermiştir. Bazen afiyeti bozmuştur. Bazen sıhhat nimetini insanın elinden almıştır. Bazen felaketler göndermiştir. Hepsi benim elimde. Dikkat et, dikkatli davran, benim yolumda hayatını devam ettir, demiştir. Ama insanlar bunlardan bir şey çıkarmamışlar. Yine ömürlerini şeytanın yolunda geçirmek suretiyle, şeytani düzenlere uymak suretiyle devam ettirmişler. Neticede kendilerine verilen ömür bitince ölmüşler ve mahşer yerinde bu şekilde bir hitapla karşı karşıya kalmışlardır. Rabbimiz her şeyi yerli yerince yapmıştır. Her şeyi bilgisi dahilinde yapmıştır. Her şeyi bilendir ve her şeyi yerli yerince yapandır. 129. ayet. Ve kezalike nuvelli bazazzalimine bazan bima kanu yeksibun. İşte bu şekilde varlık sebebine aykırı davranmış olanları, kimini kimine kazandıkları günah ve yaptıkları azgınlık sebebiyle dost ve yoldaş ederiz. Birbirlerini ayartıp baştan çıkarırlar. Evet, insanlar birbirini ayartıp baştan çıkarıyor mu bugün? Bugün de öyle, dün de öyleydi. Tüm şeytanlar ve şeytani güçler, insan ve cin şeytanları birbirlerini yoldan çıkarmak için bu şekilde arkadaş oluyorlar. Öyle bağlar var ki insanlar şeytani bağlarla birbirlerine bağlanmışlar. Allah'ın emrini dinlemeyip değişik bağlarla birbirine bağlanmış bugün insanlar. Allah'ın yolunda değil, şeytanın yolunda birbirleriyle kenetlenmişler. İşte Allah da böylece biz yaratılış gayesi dışına çıkan, varlık sebebine aykırı hareket eden kimseleri böylece birbiriyle dost kılarız, birbiriyle yoldaş ederiz. Dolayısıyla onlar da birbirlerini ayartırlar ve yoldan çıkarırlar ve neticede de cehennemi boylarlar. 130. ayet: Ya maşaral cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yegussuna aleyküm ayati ve yunzirunekum liqa'a yevmikum haza. Allah sözlerine o mahşer günü şöyle devam edecek: Ey insanlar ve cinler topluluğu! İçinizden mesajlarımı size ileten ve bu hesap gününün geleceği konusunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Siz hepiniz cehennemlik olarak şu anda karşımdasınız. Size dünyada peygamber gönderilmedi mi? Peygamber sesi duymadınız mı? Peygamber mesajını görmediniz mi? Size böyle şeyler ulaşmadı mı diyecek Rabbimiz tüm insanlara ve cinlere. Size benim gönderdiğim elçilerimden doğruları size anlatan, benim ayetlerimi size aktaran ve sizi bugünden, yani bu cehennemle baş başa kalacağınız günden uyarmadı mı, ikaz etmediler mi diye Allah o gün soracak. Galu, hepsi birden cevap verecekler. İnsanlar ve cinler, azgın olanlar ve cehennemi boylayacak olanlar, cehennemin kapısında oraya düşmek üzere bekleşenler diyecekler ki: Şehidna ala enfusina. Evet, biz kendi aleyhimize şahitlik yaparız diyecekler. Doğrudur. Allah'ın emirlerini de peygamber bize duyurdu. Allah'ı bize tanıttı. Gönderdiği kitabı bize tanıttı. Dolayısıyla biz Allah'ı da bildik, tanıdık. Peygamberi de bildik, tanıdık. Kitaptan da haberimiz vardı. Ama biz şu anda bu soruya karşı aleyhimize şahitlik ediyoruz. Peygamber geldiğini söylüyoruz. Ama ona inanmadığımızı da itiraf ediyoruz. Ve garrathumul hayatü dünya. Evet. Zira bu dünya hayatı onları aldattı. Aldandılar dünya hayatına. Dünyanın yaldızlı, şetafatlı, güzel şeylerine aldandılar. Şeytanın yaldızlı gösterdiği şeylere aldanmış oldular. Yarın kıyamet günü gerçeği söyleyecekler. Aleyhlerinde şahitlik yapacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Böylece onlar Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ettiklerine dair yine kendi aleyhlerinde şahitlik yapacaklar. Kafir olduklarını kendileri söyleyerek cehennemi boylamış olacaklar. Öyleyse ey insanlar, bu ayetleri niçin okuyoruz? Bu ayetler niçin gündemde? Niçin her zaman okunması gerekiyor? İşte yarın vereceğimiz kararın bir faydası yok. Bugün vereceğiz. Kıyamet günü mahşer yerinde, cehennemin önünde düşmek üzere beklerken yapacağımız şahitliğin aleyhte veya lehte bir faydası yok. Bugün yapacağız. Kulluğu da bugün yapacağız. Şahitliği de bugün yapacağız. Lehimizde de olsa, aleyhimizde de olsa bugün yapacağız. Gelin peygamberlere uyun. Sizi ahiretle, cehennemle uyaran peygamberlere uyun. Gönderilen kitaba uyun. Kitaba göre hayatınızı tanzim edin ve yaşayın. Onun dışında yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü kıyamet günü bu pişmanlık fayda vermeyecek. Bu kişinin kendi aleyhine şahitlikte bulunmasının bir faydası olmayacaktır. 131. ayet: Zalike, işte böylecedir. Gerçek budur. En lem yekun rabbuke muhlikel qura bi zulmin ve ehluha gafilu. Bir toplumun fertleri doğru ile eğrinin anlamından habersiz olduğu sürece senin Rabbin bir zulüm ve haksızlık ile ülkeleri helak edici değildir. İnsanlara doğruyu, gerçeği duyurmadan, kitapla, peygamberle bildirmeden o insanları helak etmemiştir. Hazreti Nuh döneminden itibaren bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin tevhid mücadelesine bakıyoruz. Peygamberlerin toplumlarına, ümmetlerine yaptıkları faaliyetleri ve peygamberlik görevine bakıyoruz. Hepsi vazifelerini tam yapmışlar. Neticede de onlar imana gelmeyince Allah onları değişik bir felaketle yok etmiş. Yani Rabbimiz zulmederek insanları yaratan, peygamber gönderen, kitap gönderen Allah insanları zulmederek, haksızlıkla yok etmiş değildir. Kentleri, memleketleri haksızlıkla yok etmiş değildir. Nuh kavmi sular içerisinde boğuldu gitti. Ad kavmi bir rüzgarla yok edildi gitti. Niye? Hepsi peygamberlere karşı geldiler. Allah'ın ayetlerine karşı çıktılar da netice ondan kaynaklandı. Semud kavmi bir sarsıntıyla, bir Rabbimizin gönderdiği çığlıkla, sayhayla, patlamayla, bombayla yok edildi. Evet, yine Lut kavmi yerin dibine batırılmak suretiyle yok edildi. Firavun, Musa'nın geçtiği kupkuru yola girince Allah onu da sular içerisinde boğarak helak etti. Hiçbir şekilde hiçbir kavme ve topluma Allah zulmetmemiştir. Haksız yere onları helak etmiş değildir. Hepsi hak etmişlerdir. Peygamberi kabul etmemek, peygamberin mesajına red cevabı vermek suretiyle karşı çıkmalarından, Allah'ın ayetlerine karşı gelmelerinden dolayı Allah onları helak etmiştir. Değilse haksız yere, boş yere kimseyi helak etmiş değildir. 132. ayet. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Herkesin, her şahsın, her toplumun, her grubun, her bölüğün kendine göre, yaptıkları işe göre bir takım dereceleri vardır. Bugün de insanların her sistemde dereceleri var ya. Bağkurlu musunuz? Derecesi vardır. Sigortalı mısınız? Derecesi vardır. Emekli sandığına mı bağlısınız? Derecesi vardır. İnsanların da derecesi var. İşçilerin de derecesi var. Hepsinin derecesi var. Zamana göre, çalıştığı duruma göre, işinin ağırlığına göre, riskine göre derecelendirme yapmış insanlarda. Allah da insanların işledikleri amellere göre dereceler koymuş. Cennetteki insanların da dereceleri var. Kimilerin köşkü ufuktaki yıldıza bakar gibi gözüküyor. Evet, kimileri 3 katlı, 5 katlı, kimileri şu kadar büyük, şu kadar kaliteli malzemeden yapılmış gibi. Cennetliklerin böyle dereceler olduğu gibi, cehenneme düşen kimselerin de işledikleri suçlara göre, küfürlerine göre onların da dereceleri var. Dünyadaki derecelendirme gibi ahirette de cenneti elde edenlerin yaptıkları kulluk ve amele göre dereceleri olduğu gibi cehenneme düşenlerin de dereceleri var. İnnel münafikine fidderkil esferi minen nar buyuruyor Rabbimiz bir başka ayetinde. Münafıklar cehennemde en alt tabakada yanacaklardır. Yani cennette tabaka tabakadır. Kafirlerin yeri ayrı, müşriklerinki ayrı, münafıklarınki ayrı, günahkar müminlerinki ayrı, hepsi değişik değişik. İşte dünyada olduğu gibi ahirette de, cennette ve cehennemde de insanların dereceleri vardır. Allah onları da derece derece orada ödüllendirecek veya cezalandıracaktır. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ. Ve Rabbin o insanların yaptıklarından habersiz değildir. Günah işleyenin günahından da habersiz değildir. Sevap işleyen, kulluk yapanın da işlediği iyiliklerden de habersiz değildir. Hepsinden haberi vardır Allah'ın. Buna rağmen yine de melekleri görevlendirerek kayda geçiriyor. Sevapları ve günahları kayda geçirmek suretiyle dosyaları da tanzim ettiriyor Rabbimiz. Kendisi bilmesine rağmen yine de görevli melekler bu vazifeyi yapıyor. Kişi ölünceye kadar bu vazife devam ediyor. Sonra dosya dürülüp kaldırılıyor. Mahşerde eline tutuşturulacak o kimsenin. 133. ayet. En'am suresi 133. Ve rabbukel ganiyyü zürrahme. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yaratanımız, hayatımızı tanzim eden Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve o rahmet sahibidir. Allah'ın hiç kimsenin namazına, orucuna ihtiyacı yok. Hiç kimsenin kulluğuna ihtiyacı yok. Herkes ne yaparsa kendine yapar. Yaptığı iyilikler kendi lehinedir, sevap yazılır. Kötülük yaparsa aleyhinedir, günah yazılır defterine. Ama Rabbimiz buna rağmen, hiçbir şeye muhtaç olmamasına rağmen zürrahme, rahmet sahibidir. Allah merhametlidir. Allah rahmetiyle muamele eder. Allah kullarının hepsine, inanan inanmayan fark etmiyor, rahmetiyle muamele ediyor. O Rahmandır. Dünyada herkese sıhhat veriyor, afiyet veriyor, rızık veriyor, her şeyi bol bol veriyor. Ama ahirette adil olarak, rahim olarak sadece müminlere şefkatiyle muamele edecek, cennetine koyacak, kafirleri de azaplandıracaktır. İşte hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Rabbimiz, yaratanımız aynı zamanda rahimdir, acıyandır, şefkatlidir. Dolayısıyla insanlara acıma sahibi, merhamet sahibi olması sebebiyle de kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor, yolunda olanları, yolunda devam edenleri cennete, karşı yolda olanları da, ters yolda gidenleri de cehenneme atarak rahim olduğunu gösterecek ahirette mahşer yerinde. İn yeşe yüzhibküm ve estahlif min ba'dikum ma yeşâ'u kemâ enşe'ekum min zürriyeti kavmin âkharîn. Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır dedi ayetin başında ve rahmet sahibi olduğunu da söyledi. Ve devamında da ayetin diyor ki Rabbimiz, o Allah, o Rabbiniz dilerse sizin varlığınıza son verebilir ve daha sonra dilediğini sizin yerinize geçirebilir. Tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi. Evet, bu topraklarda bundan yüzlerce sene evvel kimler yaşamıştı? Evet, nice insanlar geldi geçti, yok oldular. Yerine bir başka toplum, bir başka insan grubu geldi. Onlar da geldi geçti, tekrar bir başkası. Şimdi değişik şekillerde başkaları yaşıyor aynı topraklar üzerinde. Dünyanın ömrü eski, tarihi çok. Dolayısıyla insanlar bu tarih içerisinde değişik zamanlarda, zeminlerde toplumlar olarak yaşadılar, geldiler, geçtiler. İşte bugünkü insanlar da belki bundan 100 sene sonra hiçbiri kalmayacak. Belki 50 sene sonra hiçbiri kalmayacak. Yeni toplumlar ortaya çıkacak. Belki de kıyamet kopacak. Herkesin işi birden bitmiş olacak. İşte Rabbimiz burada bu gerçeği de bildirmiş oluyor. O dilerse sizin varlığınıza da sizden öncekilere son verdiği gibi son verebilir. Ve daha sonra dilediği kimseleri, toplumları sizin yerinize geçirebilir. Tıpkı sizi başka insanların soyundan var edip yeryüzüne yerleştirdiği gibi. 134. ayet. İnne ma tu'adun le'at ve ma entum bimu'cizin. Şüphe yok ki size vaat olunan, size söz verilen o hesaplaşma vakti mutlaka gelecektir. Ve siz ondan kaçamayacaksınız, kurtulamayacaksınız. Hesap günü mutlaka var. Kim olursan ol. Yaşlı ol, genç ol, ihtiyar ol, hacı ol, hoca ol, peygamber ol, mutlaka sorguya çekileceksin, hesap var. Araf suresinde öyle buyuruyordu Rabbimiz. فَلَنَسْأَلَنَّ ursile اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Biz gönderdiğimiz peygamberleri de sorguya çekeceğiz, sorgulayacağız. Gönderdiğimiz toplumları da. Yani sorgudan muaf kimse yok. Kalem kalkmış kimse yok. Kimileri diyor ki benden namaz kaldırıldı, ben kılmıyorum. Allah beni sevdiği için namazı benden kaldırdı. Böyle kimseler var bugün toplumda. Arkasında da pek çok insan gidiyor. Benim niçin namaz kılmadığımı sorarsanız Allah benden kaldırdı onu diyor. Veya sabah namazına niçin kalkmadığımı ve kılmadığımı sorarsanız Allah gönderdiği ayetiyle benim gündüz çok yorulduğumu ve sabah namazına kalkmamı istemediği için kaldırmadı diyor. Bunlar peygamberlik iddiasında bulunuyor. Bunlar arkasında pek çok kişiyi de sürükleyip götüren zındıklar ve Allah'ın lanetlediği kimseler. Yani mutlaka sorgu var. İnnemâ tu'adûne li'âd. Ahiret, kıyamet mutlaka vardır, gelecektir, olacaktır, gerçekleşecektir. Ve mâ entüm bimu'cizîm. Kral da olsan, kraliçe de olsan, hoca da olsan, hacı da olsan, kim olursan ol, bu konuda hiçbir şekilde sorgudan muaf tutulmayacaksın. Evet, ondan kaçamayacaksın, mutlaka sorguyla karşı karşıya kalacaksın. Bu dünyada insanları aldatabilirsin. Arkamdan pek çok insanı aldatmak suretiyle çekebilirsin, götürebilirsin ama öbür tarafta O büyük mahkemede Allah'ın huzurunda mutlaka vaad olunan yerine gelecektir. Allah mahkemesinde seni de mahkeme edecektir. Burada aldattığın insanların hepsi orada yakandan yapışacak ve hepsinin günahıyla birlikte cehennemi boylayacaksın. 135. ayet. Kul ya kavmi amelu ala mekanetikum inni amilun fesevfe ta'lemun men tekunu lehu akibetut dar innehu la yuflihu zalimun. De ki ey peygamber, şu anda biz diyoruz. 14 asır önce peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyordu bu ayeti. Şimdi biz diyoruz. Yeryüzündeki tüm insanlara, tüm inanmayanlara, tüm Allah peygambere karşı gelenlere, Allah'tan yana olan, peygamberden yana olanlara karşı gelip onları öldürme teşebbüsünde bulunanlara, yeryüzünde bir Müslüman kanını, binlerce Müslüman kanını aktırmak için planlar ve projeler üretenlere diyeceğiz ki, ya kavmi amelu, ey dünyadaki yaşayanlar, ey dünyadaki din düşmanları, Allah düşmanları, peygamber düşmanları. Evet, bugün meydan okuyoruz bu ayeti kerime ile yeryüzündeki kafirlerin hepsine. Ey inanmayan toplumlar, ey Allah'a peygambere karşı çıkan, ey Allah yolunda gidenleri öldürmek için plan ve programlar hazırlayanlar. Gücünüz içinde olan her şeyi yapın bakalım. Ne yapacaksanız yapın bakalım. Füzelerle o mazlum insanları öldürün bakalım. Mazlum çocukların kanını akıtın bakalım. Gücünüz niye yetiyorsa onu yapın bakalım. Ben de Allah yolunda görevimi yerine getirmek üzere gayret göstereyim. Peygamberler bu şekilde gayret göstermiş. Peygamber yolunda gidenler de aynı gayreti gösteriyor. Kafirlere karşı aynı gayreti göstermişler. Dolayısıyla siz yapacağınızı yapın bakalım. Biz de görevimizi yerine getirmek üzere gayret edeceğiz ve bu gayretimizi ortaya koyacağız. Fesevfe te'alemun ve zamanla anlayacaksınız. Mutlaka zaman içinde anlayacak. Şimdi de anladılar. Şimdi de anlamaktalar ama yine de saltanat elden gitmesin diye diretiyorlar. Kafaları, kalpleri bu işi anladı. Ama hala saltanat elden gitmesin, halkımıza ve toplumumuza karşı mahcup olmayalım diye diretiyorlar. Bugün de anladılar esasında bugünkü kafirler, bugünkü zalimler, Müslüman kanını aktırmaya çalışanlar ve çabalayanlar. Evet. Fesevfe ta'lemun. İleride bileceksiniz, zaman içinde bileceksiniz, bugün bileceksiniz, yarın bileceksiniz. Men tekunu lehu akibetü dar. Gelecek kimindir, ahiret kimindir, bunu mutlaka bileceksiniz. Ahiret zaten Müslümanların ama gelecek yine Müslümanların olacak. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki müjdeleri çoktur. Nasrun minallah ve fethun garib. Evet, yakındır. Kafir zayıfladıkça İslam'a karşı çıkıyor, Müslümanlara karşı çıkıyor ve camiye, cami kubbesine işemeye çalışıyor. Yakındır, kısa zamanda görecekler, kısa zamanda ne yapılacağını onlar da görecekler ve duyacaklar. Fesevfe ta'lemun, kısa zamanda bileceksiniz, yakında bileceksiniz ve anlayacaksınız. Men tekunu lehu akibetü dar. Bu dünyanın sonunun kime ait olduğunu ve sonunda ahirette kimin galip geleceğini, kimin cennetlik olacağını en iyi bileceksiniz. Ama yakındır, ufuk görülmüştür, ufukta ışıklar parlamaya başlamıştır, kafirlerin sonu gelmiştir ve işleri bitecektir inşallah. İnnehu la yuflehu zalimun. Çünkü Allah zalimleri, yani yaratılış gayesine aykırı hareket ederek yaşayanları asla mutluluğa eriştirmeyecektir. Mutluluğa erişmeleri mümkün değil, rahat olamazlar onlar, huzurlu olamaz onlar. Müslüman kanı da aksa, canı da aksa, başı da ölse, lideri de ölse mutludur, şehit olma aşkıyla yanar ve tutuşur. Ama kafir öyle değil. Kafir sokağa dahi çıkamaz. Kafir acaba bir bomba saldırısıyla yok mu edilirim? Acaba arkamda ne var, önümde ne var diye endişe içerisinde yaşar. Bu kafirler, bu zalimler asla mutluluğa, rahat ve huzura eremezler. Dünyada huzursuz ve rahatsız vaziyette yaşarlar. Ahirette de zaten gidecekleri yer cehennemdir. Bu kafirlerin, bu zalimlerin. 136. ayet. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Allah'la birlikte başka kişilere, kurumlara ilahlık yakıştıranlar. Müşrikler, yani Mekke'deki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber gönderildiği dönemdeki insanların hepsi veya bugünkü müşrikler, bugünkü müşriklerin putları da değişik. 14 asır önceki Kabe'nin içinde ve dışında putlar yerleştirilenlerin putları da değişikti. Onlar Lat, Menatubel, Uzza dedikleri tahtadan, ağaçtan, demirden, alçıdan, tunçtan yapılmış putları putlaştırarak onların arkasına gizlenerek, saklanarak bir şeyler yapıyorlardı. Bugün de değişik putlaştırılan şeylerin arkasına saklanarak değişik müşriklik yapan yeryüzünde zalimler var. Allah hepsini ortaya koyuyor ve diyor ki Allah'la birlikte hem Allah'ı tanıdığını iddia ediyor bugünkü zalimler, hainler, hem de Allah'la birlikte olan, Allah'ın peygamberiyle birlikte olan, Allah'ın sırat-ı müstakiminde olanları öldürmeye çalışıyor. Bunların plan ve programını yapıyor ve gözünü kıpmadan öldürmeye teşebbüs ediyor. Allah'la birlikte başkalarına da ilahlık yakıştıranlar, kendilerini ilah ve tanrı ilan edenler, kendilerindeki, ellerindeki gücü ve kuvveti büyük sayanlar var ya, onlar Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırırlar. Evet, Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan bir kısmını bunlar Allah'ın hakkıdır demek suretiyle ayırırlar. Mekke müşrikleri de 14 asır önce öyle yapıyorlarmış. Çıkan, topraktan çıkan ürünleri ve doğacak hayvanların hepsini bu aydaki doğacaklar Allah'ın hakkıdır demek suretiyle Allah'ın hakkı olanları belli bir yerde topluyorlar. Onlardan kim istifade ediyor? O günkü kendilerine tanrılık bulunan, tanrılık iddiasında bulunanlar istifade ediyor. Değilse putların hiçbiri ne deveyi ne de koyunu, keçiyi istifade edecek durumlar yok. Hepsi taştan ve ağaçtan yapılmış şeylerdi. Bugünkülerde aynı şekilde Müslümanlara, insan haklarına para ayırdıklarını söylüyorlar. Yeryüzündeki zulüm gören insanlara para ayırdıklarını söylüyorlar. Onlara hayır ve yardım olduğunu söylüyorlar. Oraya hemen koşuyorlar güya. Ama öbür tarafta Müslümanları imha edebilmek için binlerce, milyarlarca para harcamak suretiyle planlar ve programlar yapıyorlar, füzeler atıyorlar, füzelerle nokta atışı yaparak Müslümanları öldürmeye çalışıyorlar. Ayırdıkları Allah için ayırdıkları bir, Müslümanları öldürmek için ayırdıkları 99. O günde Kabe'nin içinde ve dışındaki putlara belli nispetle hayvanları veya topraktan çıkan ürünleri ayırıyorlarmış. Bu Allah'ındır derler. Bu söyledikleri ne iddia, ne haksız şekilde. Bir kısmı da bu da Allah'a ortak koştuğumuz varlıklar içindir diye iddia ederler, ortaya koyarlar. Bu şekilde kanunlar ve kararnameler çıkarırlar. Kendi ortakları için olan pay Allah tarafına aktarılmaz ama Allah'a ait olan pay kendi ortakları tarafına aktarılabilir. Fonlar arası aktarmada kesin çözüm bu. Allah'ın ihtiyacı yoktur derler, putlarını aktarırlar. Evet, insan hakları diye ayırdıkları gıda maddelerini bilmem neleri yine kendi kafirlerine, kendi sistemlerine aykırı hareket etmeyenlere dağıtırlar. Müslümanlar yine dünyanın dört bir tarafında huzursuz, rahatsız, kanları akıtılmak üzere plan ve programın altında inliyorlar. Adeta giyotinin altına yatan kişi gibi. İşte bunlar da yaptıkları harcamaları böyle yapıyorlar. İslam aleyhine yaptıkları harcamalar çoktur. Öbür tarafta ayırdıkları, yeryüzündeki zulüm gören, haksızlık görenler için ayırdıklarını da öbür tarafa aktarıverirler. Yani fonlar arası aktarmalarda Allah zengindir, ihtiyacı yoktur diye putlarına ayrılan tarafı artırmaya çalışırlar. Ne kötü kaide ve kurallar koyuyorlardı. 14 asır önceki müşrikler böyle kaide koyuyorlar. Bugünkü zalimler, müşrikler, kafirler, Allah ve peygamber düşmanları, Müslüman düşmanları, ellerinde güç olsa Müslümanlara teneffüs etme imkanı bile bahşetmeyecekler. Bunlar da bu şekilde fonlar arası aktarmalar yaparak yeryüzünde Müslüman kanı aktırmaya devam ediyorlar. Ama ecelleri yakındır inşallah. Rabbimiz mazlumların ahını yerde bırakmayacak, Müslümanların da yüzünü güldürecek inşallah. Ufukta ışık görülmüş durumda. 137. ayet. Ve kezalike zeyyene li kesiri minel müşrikine katle evladihim şurakâuhum li yurduhum ve li yelbisu aleyhim dinehum. Velev şâallahu ma fealuhu fezerhum ve ma yefterum. Ve yine müşriklerin kendi kendilerine koydukları kaide ve kurallardan değişik birinden bahsediliyor bu okuduğumuz 137. ayet-i kerimede de. Ve aynı şekilde Allah'a ortak koştukları varlıklara veya güçlere olan inançları Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranların çoğuna çocuklarını öldürmelerini bile güzel gösterir. Ve böylece onları yok olmaya ve inançlarından şaşkınlığa götürür. O günde 14 asır önceki müşrikler kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bugün de erkek ve kız fark etmiyor, hepsini gömüyorlar insanlar. Kapitalizmin, materyalizmin bataklığına gömüyorlar. Çocuklara hayat imkanı tanımıyorlar. Çocuklar birbirini öldürüyor bugün de. Bugün insanları değişik uyuşturucu bataklığına sokuyorlar. Buhrana, strese, bunalıma sokuyorlar ve hepsi birbirinin kanını içmeye çalışıyor. Bir taraftan Müslümanların kanını aktırmak için plan ve programlar, bir taraftan da kendi çocuklarını uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla, değişik ahlaksızlıklarla bu şekilde bataklığın içerisinde öldürmeye mahkum ediyorlar. Ve böylece şaşkın olarak bu insan hayatlarını sürdürüyor. Bu toplumlar hayatlarını sürdürüyorlar ama yine de Allah dileseydi böyle yapmazlardı. Allah kimilerini kimileriyle imtihan ediyor. Allah kimilerine verdiği imkanları acaba hangi yolda kullanacak diye deniyor. İnsanlara verdiği iradeyi nerede kullanacaklar diye Allah imtihan ediyor. Allah bu imtihan dünyasında Müslümanlara da hayat vermiş, imkan vermiş, zaman vermiş. Acaba nasıl yapacaklar? Benim dinimi yeryüzüne hakim kılmak için çaba ve gayret sarf edecekler mi diye. Kafirlere de fırsat vermiş, zaman tanımış. Onlara da acaba ne yapacaklar? İmana mı gelecekler? Küfürlerinde, inançsızlıklarında devam mı edecekler diye. O halde ey peygamber, onlardan ve onların uydura geldikleri hayat tarzlarından uzak dur. Fezerhum ve ma yefterun. Allah'ın nizamı ve sistemi sistemdir. Onun dışındaki tüm sistemler adı ne olursa olsun yok olmaya mahkumdur, batıldır. Müslümanın o sistemlerden hiçbirine uyması düşünülemez, istenemez. Dolayısıyla fezerhum ve ma yefterun. Allah'ın şeriatı, anayasası, Kur'an'ı dışında, vahiy dışında hiçbir sistem tanımaz Müslüman. Fezerhum, bırak onları. Kur'an'ın dışında, şeriatın dışında, anayasamız olan Allah'ın gönderdiği vahyin dışında hiçbir hayat tarzı kabul edilemez. Ve ma yefterun. Çünkü onlar uydura geldikleri hayat tarzlarıyla hayatlarını devam ettirmekteler. Hepsi insanlar tarafından uydurulmuş hayat tarzlarıdır, yaşama biçimleridir, dindir. Dolayısıyla Müslüman Allah'ın diniyle, Allah'ın sistemiyle hareket eder. Hayatını ona göre ayarlar. Fezerhum ve ma yefterun. Uydurulan hayat tarzlarının hepsinden uzak durur Müslüman. Böylece bugünkü dersimizde de En'am suresinin 125 ile 137. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 138. ayet-i kerimeden itibaren En'am suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.